Είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Οι δύο υπερήφανοι. Ο ένας είναι ο Σαμαράς, ο άλλος είναι ο Παπανδρέου. Τώρα για τους δικούς τους λόγους, οι οποίοι είναι και δικοί μας λόγοι. Για ποιον λόγο είναι υπερήφανος ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου παλιότερο, ο Σαμαράς προχθές. Επειδή ο ελληνικός λαός σφάζεται. Γι' αυτό είναι υπερήφανοι. Επειδή φέρνουν νομοσχέδια, υποτίθεται για να σώσουν τον ελληνικό λαό, ενώ την ίδια ώρα τον κατακρεουργούν. Γι' αυτό ακριβώς είναι υπερήφανοι. Το λένε οι ίδιοι, το λένε οι βουλευτές από κάτω, το λένε διάφοροι μνημονιακοί, υποστηρικτές του Μνημονίου 1, 2, μεσοπρόθεσμου και του Μνημονίου 3, το οποίο έχει μπει ήδη στη Βουλή. Με τις αναστατώσεις που συμβαίνουν εκεί, έχουμε μπλέξει στα διαδικαστικά. Είμαστε στη μέρα 0, όπως λένε όλοι. Και ψηφίζεται το βράδυ, από ό,τι φαίνεται. Έχει ένα μπλοκάρισμα αυτή τη στιγμή στη Βουλή, γίνεται μια ονομαστική διαδικασία. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να σας εξηγήσουμε τι ακριβώς συνέβη και τι έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μημαράκης, ο οποίος δεν βλέπει καλά και δεν είδε μια πλειοψηφία κάποια στιγμή. Όταν σηκώθηκαν οι βουλευτές, δεν κατάφερε να δει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που σηκώθηκαν ήταν υπέρ της αντισυνταγματικότητας του νόμου, άρα πρέπει να σταματήσει όλη η διαδικασία εκεί. Αντίθετα, είδε το ακριβώς αντίθετο. Και όποιος παρακολουθούσε τηλεόραση, υπάρχουν, νομίζω έχουν αναρτηθεί τα σχετικά βίντεο και στα διαδίκτυα, καταλαβαίνει το μικρό πραξικόπημα που έκανε εκείνο το δεκάλεπτο ο κύριος Μημαράκης, γιατί ακολούθησαν και άλλα στην πορεία. Έτσι είναι αυτά και είναι πολύ ωραία πραγματικά, γιατί κάποιος, αν έχει αποφασίσει να διαπράξει ένα μεγάλο έγκλημα, όπως είναι το νομοσχέδιο και ο νόμος αυτός καθεαυτός, δεν έχει πρόβλημα να κάνει άλλα 10 μικρότερα εγκλήματα. Άλλωστε έχει γαλουχηθεί και έχει συνηθίσει σε αυτού του τύπου τα εγκλήματα, οπότε δεν του στοιχίζει και τίποτα. Να ακούσουμε όμως τους υπερήφανους, γιατί αξίζει σε έναν τόπο, όταν περνάει δύσκολο, να έχεις κάποιους που νιώθουν υπερήφανοι. Είμαι περήφανος που κορμός αυτής της πλειοψηφίας, η οποία τολμάει αυτή τη μεγάλη τομή, είστε όλοι εσείς, η παράταξή μας, η παράταξη που πρωτοστάτησε σε όλες τις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας μας. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον. Κρατήσαμε την Ελλάδα και στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, για τη δική σας επιλογή, για τη δική μας στάση. Να πάτε στο διάλογο! Αυτά τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου στα προηγούμενα μνημόνια. Έβγαινε μετά, έκανε δηλώσεις συγκινημένος, με μια σιγουριά στο βλέμμα ότι αυτό που κάνουν για την πατρίδα είναι πολύ καλό. Και μπράβο στους βουλευτές που αυτό που έκαναν για την πατρίδα είναι πάρα πολύ καλό. Και ξέρετε που έχουμε φτάσει, δεν απέδωσε τίποτα από αυτά. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη, χαντακωθήκαμε περισσότερο. Έρχεται τώρα ο Σαμαράς μαζί με το κόμμα του Παπανδρέου να φέρουν πάλι ένα νόμο. Θα βγουν το βράδυ πάλι συγκινημένοι, θα χειροκροτήσουν οι βουλευτές που θα το έχουν ψηφίσει, που θα έχουν βουτήξει τα χέρια τους στο αίμα. Θα χειροκροτήσουν οι 155-56, πόσοι θα είναι και τους μετράμε εδώ και κανένα μήνα. Θα χειροκροτήσουν γιατί η χώρα προχωράει μπροστά και δεν θα ξαναχρειαστούν άλλα μέτρα και θα μείνουμε στο ευρώ και. Ο μισθός του αρχηγού ΓΕΘΑ, όπως ξέρετε και θα έχετε δει από χτες, μου το στέλνει και κάποιος εδώ, είναι 1873 μεικτά. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας. Αυτό σημαίνει ότι όταν παίρνει ο αρχηγός τόσα, ο λαός ο απλός θα παίρνει κανένα κατοστάρικο, γιατί οι αναλογίες αυτές είναι. Δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση να απαιτήσει από αυτόν τον άνθρωπο, το ίδιο και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, πάμε στα υψηλά ποσά, 3.000 έχουν γίνει τα υψηλά ποσά. Δεν μπορείς να απαιτήσει από αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Γιατί σε αυτό το μπάχαλο τόπο, μέχρι τώρα στα δύσκολα, δεν υπερίσχυαν ούτε η μισθή, ούτε η κατάρτιση. Το φιλότιμο, το μεράκι, το πάθος, το πείσμα. Αυτά ήταν πάνω απ' όλα. Όταν λοιπόν κρίνεις τον αρχηγό του στρατού σου για 1873 μεικτά, τότε νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας ότι πού οδηγείται όλο αυτό που κάνουμε, πόσο σωστό είναι και σε τι λαμπρές μέρες θα μας πάει παραπέρα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, αυτό που ακούτε. Λίγο η φωνή δεν είναι όπως πρέπει, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Πάντα είμαστε οι πρώτοι που θα πιάσουμε τις γρίπες, γιατί είμαστε ευαίσθητοι στα μηνύματα των καιρών. Και επειδή ο καιρός έχει αρρώστιες, πάσης μορφής και παντός τύπου, έτσι και εμείς είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτόν τον τομέα. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ο δρόμος αυτός, όπως ανέφερα, είναι δρόμος όπου έχει δείξει ο ελληνικός λαός τη βούληση αλλά και την απόφαση. Έχουμε φέτος το 2010 ξεπεράσει τους στόχους μας από το 5,5% που ήταν στόχος μείωσης του ελλείμματος, φτάσαμε στο 6% μείωση του ελλείμματος. Αυτό δείχνει στην θετική πορεία παρά τις όποιες αναλύσεις. Υπάρχουν όμως και πολύ θετικές αναλύσεις για την Ελλάδα, όχι μόνο και άλλες που προφητεύουν την καταστροφή. Υπάρχουν εκείνες οι πολύ θετικές αναλύσεις που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο. Έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν μπαίναμε στο σωστό δρόμο για δεύτερη φορά, γιατί είχαμε μπει με τον Γιώργο Παπανδρέου και για πρώτη φορά στο σωστό δρόμο, αλλά χρειάστηκε μέσα στα δύο χρόνια που ήταν πρωθυπουργός να ξαναμπούμε στο σωστό δρόμο και τώρα έχει έρθει ο Σαμαράς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με αυτά τα εγκλήματα που κάνουν σήμερα και που φέρνουν και οδηγούν κατευθείαν σε εθνική τραγωδία, είναι μαθηματικώς αποδεδειγμένο, δεν χρειάζεται τρίτη δημοτικού παιδί να ρωτήσεις, θα στο πει κατευθείαν και οι ίδιοι το παραδέχονται σε κατηδίαν κουβέντες, αλλά έχουν πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους κάτι ως δικαιολογία, γιατί πάντα αυτός που διαπράττει μεγάλα εγκλήματα έχει πάντα μια δικαιολογία στο πίσω μέρος του μυαλού του. Οι παλιές καλές μέρες να τα θυμηθούμε και αυτά, γιατί το βράδυ θα έχουμε αντίστοιχες δηλώσεις του πρωθυπουργού του τωρινού, του τρέχοντος πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η ελπίδα είναι στο Χρυσοχοΐδη και σε όλα αυτά τα οράματα που έχει για να ενωθούν όλοι οι καλοί αυτού του τόπου. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν δυνάμεις κάτω στην κοινωνία που θέλουν έναν κόλο ο οποίος θα υποστηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική και την αλλαγή της Ελλάδας προς το μέλλον? Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα είναι καινούριος, αυτό σας ρωτάμε. Δεν θα είναι καινούριος. Θα δημιουργηθεί από αυτές τις δυνάμεις. Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν. Καινούριος κόλος θα είναι. Καινούριος κόλος θα είναι. Ένας μεγάλος κόλος καινούριος. Αυτό είναι, ας πούμε, που λέει. Ένας μεγάλος κόλος που λέει και ο Αντρέας Λοβέρδος λίγο. Μισό λεπτό. Τον οποίο θα μπουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική, προσωπικότητες που δοκιμάστηκαν αυτόν τον καιρό. Το όραμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αν το εφαρμόσει και του δώσει αυτό το όνομα, νομίζω θα έχει περισσότερες πιθανότητες να πιάσει και να το εκτιμήσει και ο ελληνικός λαός. Γιατί έχει πάντα χιούμορ. Εδώ έβγαλε πρωθυπουργό ένα Παπανδρέου, ένα Σαμαρά. Έχει ένα Κουβέλι και τον θεωρούσε μέχρι πριν λίγο καιρό σοβαρό. Σε κάτι 70-80% θυμάμαι τα γκάλωπ. Εσείς, εμείς ήμασταν που απαντούσαμε σε όλα αυτά. Δεν είναι από μόνοι τους, δεν είναι κάτι διαφορετικό όλοι αυτοί. Από εμάς προέρχονται και κυρίως εμείς τους δίνουμε αέρα, έγκριση και οτιδήποτε άλλο μας ζητήσουν. Από ό,τι φαίνεται και ζητάνε πάρα πολλά, εφόσον δώσαμε τα αρχικά. Δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Ιωάννης Πρετεντέρης πολύ ταράχτηκε που ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Στρατούλης κάνουν συγκρίσεις της τωρινής κατάστασης με πιο μαύρες εποχές του ελληνισμού. Ακούω τον κύριο Στρατούλη να ομιλεί περί κυβερνήσεως Τσολάκογλου. Ο κύριος Στρατούλης αγνοεί ενδεχομένως ότι ο Τσολάκογλου ήταν ο κατοχικός κυβερνήτης στην Ελλάδα, επί γερμανικής κατοχής. Στην Ελλάδα υπήρχε η Βέρμαχτ και αγνοεί ενδεχομένως ο κύριος Στρατούλης. Στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν εργασιακά δικαιώματα. Σε αντίθεση με τώρα, που υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα. Αν αναλογιστεί κανείς τι συνέβαινε πριν 5 χρόνια στα εργασιακά δικαιώματα και τι γίνεται τώρα και τι θα γίνει και σε κανένα εξάμηνο, το πισωγύρισμα είναι πολύ ισχυρότερο από αυτό που συνέβη στη διάρκεια της Χούντας. Γιατί υποτίθεται, έχει προχωρήσει ο άνθρωπος, είμαστε 70 χρόνια μετά, είμαστε στην ενωμένη Ευρώπη, την κοινωνικά ενωμένη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά όμως, φεύγουν όλα αυτά. Έχει δίκιο ο Πρετεντέρης, αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι πολύ λίγοι για να συγκρίνουν και να αγγίξουν και να περιγράψουν αυτό ακριβώς που συμβαίνει αυτές τις μέρες και σήμερα βεβαίως. Υπάρχει ακόμη ανερτημένο σε πάρα πολλά site και μάλιστα έχει γίνει και εξειδίκευση των μέτρων που ψηφίζονται σήμερα. Μια απλή ανάγνωσή τους θα σας κάνει ακριβώς να καταλάβετε και μάλλον θα είχε μια αξία να περιγράφετε όλοι εσείς που το διαβάζετε, όλοι εμείς, πώς νιώθετε όταν για σας αποφασίζουν σήμερα αυτά τα πράγματα και αλλάζει η ζωή για τα επόμενα 50 χρόνια. Στην Ελλάδα ξεχνάμε ό,τι ακριβώς ίσχυε μέχρι τώρα, που δεν ήταν ειδικά στην Ελλάδα ό,τι καλύτερο από κοινωνικής πλευράς υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, ένα δίχτυ εκεί να προστατεύει, πάντα κουτσουρεμένο, πάντα διεκδικούσαμε να είναι καλύτερο. Τα ξεχνάμε όλα αυτά και πάμε σε κάτι στο μηδέν, για την ακρίβεια, για τα επόμενα 50 χρόνια. Μπορούμε να διατυπώνουμε τη διαφωνία μας σε ένα έτσι πράγμα, χωρίς να λέμε ότι ο άλλος κάνει πραξικόπημα, είναι τρικοματική χούντα, είναι ο Τσολάκογλου που ο κύριος Στρατούλης σήμερα στη Βουλή. Δεν είπε πως είναι. Έτσι. Είπε πως ούτε ο Τσολάκογλου. Ούτε ο Τσολάκογλου. Βεβαίως. Ακόμα χειρότερο. Με συγχωρείτε. Είναι ντροπή Έλληνας βουλευτής να λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι χειρότερη από τον Τσολάκογλου και τον μεταξά. Είναι ντροπή του. Είναι ντροπή του. Είναι ντροπή του. Πιο ντροπή. Να το πείτε σε γραμματές που είναι οπτικής ομάδας. Περισσότερο ντροπή. Εκ μέρους όλων. Εκ μέρους του Πρετεντέρη λοιπόν, ο κύριος Βούτσης που ήταν εκεί θα μετέφερε στο Στρατούλη ότι είναι ντροπή. Που χαρακτήρισε και παρομοίωσε την κυβέρνηση Σαμαρά, την εκλεγμένη κυβέρνηση Σαμαρά, με τον Τσολάκογλου. Με κάτι κατοχικό, με κάτι δωτό, με κάτι παράνομο, με κάτι μαύρο. Όντως είναι ντροπή. Είναι ελάχιστη παρομοίωση που μπορεί να γίνει, και ας έχει εκλεγεί και ας μην έχουμε τη Βέρμαχτ. Σιγά μην 70 χρόνια ήταν αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως δεν έχουμε Βέρμαχτ, βεβαίως δεν έχουμε άρματα μάχης, βεβαίως τους έχουμε εκλέξει, καμία αντίρρηση. Όσοι και όπως έχουν εκλεγεί, με τα ψέματα που είπαν και με τα αντίθετα που εφαρμόζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι χούντα. Ενώ δεν υπάρχουν όλα αυτά. Ελληνοφρένεια, παραμένουμε εδώ. Έχουμε μια λύση τώρα, μια πρόταση. Δεν τη λέμε εμείς. Τη λέει ένας βουλευτής, μάλιστα ήταν και ο εισηγητής του Μνημονίου 3 στη Βουλή. Εγώ λέω να μαζεύουμε τους βουλευτές μία φορά την εβδομάδα και να τους δέρνουμε στο Σύνταγμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Εγώ λέω να μαζεύουμε τους βουλευτές μία φορά την εβδομάδα και να τους δέρνουμε στο Σύνταγμα. Ένας-ένας, σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Επειδή φαντάζομαι θα υπάρχει πολλή κίνηση σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, αρχίζει να γράφεται κατάλογος. Όπως αυτός στο ΙΚΑ που πάνε από τη νύχτα κάποιοι και αφήνουν τα βιβλιάρια, θα υπάρχει κάποιος που θα γράφει τον κατάλογο και μετά θα ακολουθούμε τη διαδικασία που ο Άδωνης περιέγραψε και οραματίστηκε. Η λύση είναι το ΠΑΣΟΚ. Εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα, όχι μόνο ο τρίτος πόλος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά και το ΠΑΣΟΚ αυτό καθεαυτό. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρεις χειρότερο από τον μπρος και την ολοκλήρωση της προσπάθειας. Το ΠΑΣΟΚ είναι τέσσερις τσίχλες. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρεις χειρότερο από τον μπρος και την ολοκλήρωση της προσπάθειας. Το ΠΑΣΟΚ είναι τέσσερις τσίχλες. Όπως λέει και ο Πρετεντέρης. Κάνει μια παρομοίωση με τις τέσσερις τσίχλες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και σήμερα, ιστορική μέρα, πόσες ιστορικές μέρες, οι οποίες δεν είναι για καλό, γιατί κάποτε μπαίναν στην ιστορία μέρες που είχαν να αφήσουν κάτι θετικό για τους πολλούς. Εδώ οι ιστορικές μέρες τα τελευταία 2,5-3 χρόνια είναι για κακό. Όπως γνωρίζετε, και μάλιστα κάθε μία ιστορική μέρα είναι χειρότερη της προηγούμενης. Έτσι λοιπόν και σήμερα, σε 500 τόσες σελίδες περνάνε τόσα άρθρα, τόσες διατάξεις που δεν είχε φανταστεί καμία νοσηρή φαντασία. Παρόλα αυτά, έχουμε φτάσει εδώ, θα το ψηφίσουν από ό,τι φαίνεται, και υποτίθεται κάνουμε τόσα πράγματα 2-2,5 χρόνια τώρα για να μην φτάσουμε εδώ. Να είστε σίγουροι ότι θα ψηφιστούν αυτά, θα μισοεφαρμοστούν κάπως όσα αφορούν κυρίως τις περικοπές, θα τα δούμε στη ζωή μας το επόμενο εξάμεινο και θα έρθουν και άλλα μέτρα. Και μετά θα έρθουν και άλλα μέτρα, διότι κανείς δεν θα άφηνε αυτή την ευκαιρία με ένα τόσο πρόθυμο λαό από κάτω, ένα τόσο υπάκουο και γαλινεμένο και ήρεμο πειραματόζω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει κάποιος στον πειρασμό να κάνει αυτά που πρέπει. Τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε, 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στη Βουλή συνεχίζεται η ονομαστική ψηφοφορία, γιατί πριν ετέθη ένα θέμα συνταγματικότητας, το έθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και όπως γίνεται πάντα, ο κύριος Μημαράκης που ήταν πάνω στο Προεδρείο λέει να γερθούν όσοι είναι υπέρ νομίζουν ότι είναι αντισυνταγματικό. Όποιος έβλεπε εκείνη την ώρα τηλεόραση, θα έβλεπε ότι γιατί έλειπαν οι μισοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, στο καφενείο ή οπουδήποτε αλλού. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν σηκώθηκαν όλοι οι βουλευτές της αριστεράς και αρκετοί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και η Χρυσή Αυγή δεν φαινότανε. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που σηκώθηκαν ήταν περισσότεροι από αυτούς που δεν σηκώθηκαν. Εμφανέστατο, εξόφθαλμο, το είδαμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μημαράκης ανακοινώνει ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ξεκίνησε εκεί μια διαδικασία. Ο κανονισμός προβλέπει διακοπή δεκάλεπτη για να γίνει μετά ονομαστική ψηφοφορία. Ο κύριος Μημαράκης διέκοψε στα λόγια για μισή ώρα, στα έργα για μία ώρα και δέκα λεπτά. Είχαν προλάβει να έρθουν κάποιοι. Όλα αυτά είναι παραβιάσεις του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος, γιατί πολλοί κόπτονται στην καθημερινή συζήτηση. Το βλέπω εδώ και σε μηνύματα. Για το περίφημο Σύνταγμα και πώς το προστατεύουν και. Τελικά, μετά από πολλές συζητήσεις, ξεκίνησε η ονομαστική ψηφοφορία. Είναι ο Τραγάκης τώρα πάνω. Αυτός που δεν είχε δει προχθές και έκανε λάθος επίσης σε ένα άλλο άρθρο. Είχαν πει ναι και είπε όχι και το ανάποδο. Περιμένουμε το αποτέλεσμα. Όλα αυτά βεβαίως είναι διαδικαστικά, δεν αλλάζουν σε τίποτα την ουσία. Η οποία ουσία δεν έχει να κάνει και με τη Βουλή. Το πιο ωραίο το είπε ο Μανώλης Γλέζος που σηκώθηκε και πήρε το λόγο και λέει: η Τρόικα ζήτησε τη διαδικασία του κατεπήγοντος για να γίνουν οι αμερικανικές εκλογές. Τώρα που τέλειωσαν οι αμερικανικές εκλογές, δεν το κάνουμε χαλαρά τουλάχιστον να το συζητήσουμε. Ήταν μια ωραία παρέμβαση και έδειξε ακριβώς το κλίμα, με αυτή την ηρωνία που είχε, το κλίμα που υπάρχει στην προσκυνημένη πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την οποία νομίζω πολλοί από εσάς την στείλατε εκεί που την στείλατε και δεν έχετε διάθεση να τη στείλετε εκεί που πρέπει να τη στείλετε. Για το καλό όλων μας, όχι μόνο για το καλό το δικό τους, γιατί όσο πιο νωρίς φύγει κανείς, τόσο πιο καλό τέλος μπορεί και να έχει. Ακολουθούν μέχρι τις διαφημίσεις, υπενθυμίσεις του τελευταίου χρόνου από σοβαρή πολιτική ηγεσία. Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις, όχι άλλες απολύσεις. Τότε έχω την Ευρώπη για αυτό. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος? Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις ή νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις ανάγκες του προϋπολογισμού του 11 και του 12. Αλλά είπαμε και εμείς με καθαρότητα, όχι οριζόντια μέτρα. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση οριζόντια εφαρμογή μέτρων. Δεν θα έχουμε περικοπές μισθών και συντάξεων. Οι θείες δεν έχουν πάει χαμένες. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. God bless you, God bless America, and Zito y Elas. Zito y Elas είναι ο Ομπάμα όταν είχε πάει, η φωνή του Προέδρου μας, όταν είχε πάει ο Πρόεδρος μας, ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμόσαστε, είχε συμβεί και αυτό, είχε πάει τότε εκεί και αφού είπε τα God bless και τα λοιπά, που την Αμερική την ευλογία αλλά την Ελλάδα ούτε να την κοιτάξει, εκτός αν είναι ένα ύπουλο σχέδιο του Θεού, μόνο Σαμαράς ξέρει. Αμέσως μετά είπε και αυτό που είπε στα ελληνικά, θα το ακούσουμε άλλη μια φορά μετά για να το εμπεδώσουμε. Τώρα θα πάμε ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, αφού πρώτα έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, άλλωστε για το Βενιζέλο μιλάμε. Το Πασόκ ακολουθεί τη μοίρα της χώρας και του λαού. Πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε. Σοκαρέ, να τα ξανασηκωθούμε. Πώς θα σηκωθούμε που φτάνουμε στη θάλασσα, Παναγία μου. Κατεβήκαμε μαζί με τη χώρα. Να τα πάλι, να τα πάλι. Ελάτε, παιδιά μου, ελάτε να φιληθούμε. Και θα ανέβουμε μόλις η χώρα αρχίζει να ανεβαίνει ξανά. Κάνω μαλλί, ανεβαίνουμε. Τράβα, ανεβαίνουμε. Τράβα, ανεβαίνουμε. Και θα ανέβουμε μόλις η χώρα αρχίζει να ανεβαίνει ξανά. Τράβα, μαλλί. Τράβα, μαλλί. Άσε, μαλλί. Ανεβήκαμε. Αυτό θα γίνει. Έτσι ακριβώς. Κρατάμε ό,τι μπορούμε από το Βενιζέλο, τραβάμε ό,τι μπορούμε από το Βενιζέλο και υπάρχει μια πιθανότητα να πάμε ψηλά όλοι μαζί. Μαζί και ο λαός. Σιγά μην παίξει ο λαός. Ό,τι θέλει κάνει, λαός είναι, εκπαιδευμένος και μάλιστα έτσι ατίθασος γενικότερα. Μόνο όμως όταν πρόκειται εδώ για τα μηχανήματά μας, όταν είναι για το λαό στους δρόμους, είναι μια χαρά, πειθαρχημένος, πάει εκεί που πρέπει, στα ραντεβού που του δίνουμε, όπως και σήμερα το απόγευμα, μην ξεχαστείτε, έχει πολλά, τουλάχιστον έχει μια αξία έξω από τη Βουλή για τα πλάνα στο BBC και στο CNN να υπάρχει αρκετός κόσμος. Τουλάχιστον αφού δεν κάνουμε κάτι για μας, στο κάνουμε για την τηλεθέαση των διεθνών δικτύων. Κάτι είναι και αυτό, είναι μια προσφορά στο παγκόσμιο τηλεοπτικό σύστημα. Ήθελα να σου πω, τηλεφώνω από την Κοκκινιά, λέγομαι Ανδρέας. Ναι. Ακούς, η οικογένειά μου όλοι ψηφίσαμε Κουβέλη. Με αυτά που κάνει όμως ο μαλάκας, και αν τα ψηφίσει, θα ξαναπάρει το μαχρύτερό μας. Τώρα δεν πειράζει, τώρα του δώσατε το κοντό. Ας, δεν πειράζει. Δώσε και αυτά να τα σκεφτώσουν από πριν. Μαχρύ. Δηλαδή όταν το ψήφισε τον Κουβέλη πριν λίγο καιρό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω ποιο ήταν ο μαλάκας. Τον είχε για σοβαρό. Ναι, τον είχα πιο σοβαρά. Τότε ήταν άλλο ο μαλάκας τότε. Αυτό που τον είχε για σοβαρό. Βλέπεις. Εγώ, εσύ τα βλέπεις. Εγώ το βλέπω γιατί. Πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα κάτω από το κρεβάτι. Τον είχα απέναντι εκεί που έχει τον καθρέφτη. Έλα να σου πω, Αποστόλη, ακούω, σας ακούω τώρα εδώ κάθε μέρα που παίρνει ο κόσμος και βρίζει και διαμαρτύρεται. 28% η μεταξιόν ο Σαμαράς πώς βγήκε. Και τώρα τι θέλουνε δηλαδή. Ε, όταν πηγαίναν οικολόγεροι και ψηφίζανε που λέγανε στα καθηγητά. Αυτό ξαναπέστο. Ποιο? Αυτό ξαναπέστο, γιατί δεν ήταν ο Σαμαράς μόνο, ήταν και ο Κουβέλης, ήταν και το Πασόκ. Ο Τσιριμόκος, ο Κουβέλης. Ο Τσιριμόκος, το Πασόκ και όλα τα καλά παιδιά. Αυτό, αυτοί που ψηφίσατε πριν λίγο καιρό, τους θυμάστε? Ποιο? Εσείς που ψηφίσατε. Όχι, εγώ δεν ψήφισα. Ε, δεν ψήφισε τώρα, κάποια στιγμή την έχεις κάνει κι εσύ. Όχι, εγώ δεν ψήφισα. Εγώ ψήφισα αριστερά, για να σου το πω δηλαδή. Α, καλά, μην τρέπει. Αριστερά τι, Κουβέλη δηλαδή, καλά είπα. Όχι, όχι, Κουβέλη, όχι. Κουβέλη. Α, πες το και τρόμαξα. Σιγά την ψηφιγανοπαπαδιά. Σιγά την ουρά του αυτή, άντε που μετά αυτού μωρέ εκεί πέρα. Άντε να σκοτούν να φύγουν να ησυχάσουμε. Δεν τρέπονται λίγο, φεύγουν. Έρχονται και φρίζουν και συνέχεια. Αυτοί οι οικολόγοι τι κάναν τη δουλειά. Φοβόθηκαν για τη σύνταξή του. Πάρ τη σύνταξη τώρα. Πάρ τη σύνταξη. Εκεί 5 ευρώ να φτάσει, να δούμε τι θα κάνουν. Παρακαλώ, Real FM. Ναι. Τηλεφωνώ από Γεννησά. Ωραία. Κοιτάξτε, παίρνουμε την εφημερίδα σας, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε ένα πρόβλημα και είχαμε τρεχάματα. Και είπαμε στον από εκεί που παίρνουμε από τον κύριο Καραμαλή την εφημερίδα σας. Από τον κύριο Καραμαλή παίρνετε την εφημερίδα μας. Συγγνώμη, λέγεται το βιβλιοπωλείο, το επίθετο ότι έχει καραμαλήσει είναι. Α, παπα, και δεν το άλλαξε, δεν τράπηκε. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Θέλω να σας παρακαλέσω πολύ, πώς γίνεται να πάρουμε την εφημερίδα που μας παίρνει. Δεν την κράτησε ο Καραμαλής. Όχι. Ένας Καραμαλής σωστός δεν υπάρχει. Δεν θέλω. Όλα λαμόγια, θα το έφαγε ο ίδιος θα το κλείσει. Ξέρω, ναι. Μετά τι κάνανε. Παρακολουθούσαν και το τηλέφωνό του, μήπως και φοβήθηκε, γι' αυτό το κράτησε. Κοιτάξτε. Μην μπορούν να κρατάει τη Real News που είναι αντιμνημονιακή. Έλα τώρα του Καραμαλίδες σχέστε όλους, ξέρουμε. Εμείς είμαστε με τη Real News, σας παρακαλώ πολύ. Α, καλά κάνετε που είστε μαζί μας. Με του Καραμαλίδες μην είστε. Όχι, τι να κάνουμε, αφού είστε το επίθετό του, τι να κάνω. Να τα αλλάξει. Και αν δεν τα αλλάξει αυτό, αλλάξει το εσείς. Τι θα πάρουμε τότε από αυτό. Να τον πείτε κάτι, να του βρείτε ένα όνομα άξιο. Κάτι που να τον τιμά. Να τον πείτε, α πούμε, Παπανδρέου. Καλό. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα, μάνα μου. Μάλιστα, τι κάνεις. Αυτό που σου είπα. Μάλιστα, η αγάπη είμαι. Αγάπη μου. Αγάπη. Έλα. Να ξέρεις ότι έχεις κάνει πολλές να ζηλέψουνε. Αποστόλη, να ξέρεις ότι με έχεις εκθέσει ανεπανόρθωτα σε όλους μου τους φίλους. Έλα μου, ρε, σιγά, πουλάκι, σε αυτό καταλάβαμε. Μα δεν μπορώ, ρε, Αποστόλη, όλοι και εσένα μου λένε τώρα. Έλα μου, γιατί σε είχαν για σεμνή τώρα. Δεν ξέρω τι τσουλή είσαι. Εντάξει, ρε, παιδί μου, δεν το είχα βγάλει στη φόρα. Δεν το έχεις βγάλει στη φόρα γιατί νόμιζε ότι δεν φαίνεται. Μια χαρά σε είχαν καταλάβει όλοι. Εγώ ένα λεπτό μιλήσαμε και κατάλαβα τι ξεκολλιού είσαι. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι fangirling κάνω μόνο για σένα. Δεν έχει σημασία, επειδή είμαι ένας και μοναδικός. Γι' αυτό, για να ήμουν άλλοι 10, σε όλους μας θα καθόσουν. Καλά, όχι. Είσαι ένας και μοναδικός και γι' αυτό φυσικά. Γιατί δεν... Είμαι και το ξέρω. Αλλά σκέψου εμένα επί 10. Να σου πω κάτι. Σκέψου με κλωνοποιημένο, τι θα έκανες, τι όργια, τι βρωμιές. Α, να χαθείς. Ήθελα να σας παρακαλέσω να πείτε στον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί να σχολιάσει λίγο, γιατί έχει εξαφανιστεί ο Καμένος και το κόμμα αυτό από όλη την επικαιρότητα. Τι διάολο γίνεται, πού στο διάολο βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, ή τον έχουν αποκλείσει όλοι και τον έχουν αποκλείσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αποδείχτηκε ότι ο Καμένος είναι επικίνδυνος. Τι είπατε? αποδείχτηκε ότι ο Καμένος απλά είναι επικίνδυνος, γι' αυτό. Α. Ναι, εμείς... δηλαδή επικίνδυνα γραφικός, να το πω πιο σωστά. Εδώ Real, Real FM. Θα τα λύσουμε όλα, διότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για το έθνος. Οπότε σιγά τώρα ένα μηχάνημα, αν μας κολλήσει εκεί και πάθει κάτι, θα συνεχίσουμε εμείς. Μάλλον τελείωσε στη Βουλή η ονομαστική ψηφοφορία. Θα μάθουμε και το αποτέλεσμα. Πέρασε και βλέπω τώρα τον Άδωνη. Έχει ανέβει πάνω γιατί ήταν και εισηγητής. Μια συζήτηση είναι για το τι γίνεται στη Βουλή. Έχει μια αξία. Τυπικά μεν αυτά που συνέβησαν εκεί πριν λίγη ώρα, πριν κάνα δύο ώρο και για μία ώρα περίπου. Αλλά υπάρχει και η ουσία της υποθέσεως. Την ουσία την ξέρουμε όλοι. Είναι ο νόμος που έρχεται. Και που θα είναι νόμος του κράτους από ό,τι φαίνεται, με πολύ καλές συνέπειες για τους Έλληνες πολίτες. Και τα διαδικαστικά είναι αυτά που σας περιγράψαμε νωρίτερα. Τελείωσε ονομαστική. Θα σας πω σε λίγο, μόλις ακούσουμε τις διαφημίσεις. Στα δικά μας πάμε ή στις διαφημίσεις? Στα δικά μας λοιπόν. Έχουμε το έναρξης, να μπούμε το έναρξης. Ας πούμε ότι ξεκινάμε τώρα πριν σας πούμε τα δικά μας. Οι θείες δεν έχουν πάει χαμένες. Οι θείες ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών, κορυφαίος και του χώρου, Γιώργος Παπανδρέου, που αντί να πει οι θυσίες, σε μια ομιλία του στη Βουλή νομίζω, είπε οι θείες. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Νομίζω είναι σε ένα αεροπλάνο αυτή τη στιγμή και να τον έχει ο Θεός καλά. Γυρίζει από Καναδά, είχε πάρει άλλη μια άδεια. Είναι βουλευτής Πάτρας, εκπροσωπεί τον πατρινό λαό. Η πατρινή, με χιούμορ καρναβαλικό όλη τη χρονιά και κυρίως στις εκλογές, εξέλεξαν τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου για να τους εκπροσωπεί στη Βουλή. Τους εκπροσωπεί στο Χάρβαρντ, δεν έχει σημασία. Νομίζω είναι και καλύτερο, γιατί στη Βουλή σιγά εκπροσωπούνται όλοι. Αλλά στο Χάρβαρντ ποιος? Μόνο η πατρινή. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή έρχεται και υπάρχουν διάφορα ανέκδοτα στο Twitter ότι πάει στον πιλότο και του λέει: κάνει πιο γρήγορα, γιατί έχω να ψηφίσω το βράδυ ή έχω να ψηφίσω νωρίτερα, που ήταν τα διαδικαστικά, τα χουντικά αυτά που ο πρόεδρος της Βουλής, τα πραξικοπηματικά, εφάρμοσε σήμερα. Ήταν μια λαμπρή μέρα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όποιος το είδε, φαντάζομαι θα το δείτε και το βράδυ, όσοι δεν το έχετε δει. Περίπου σας περιγράψαμε νωρίτερα. Είναι εκεί που η διαδικασία πολλές φορές γίνεται και ουσία. Ξέφυγε ο έλεγχος αρκετές φορές. Είναι λογικό όταν καλείσαι να υπερασπιστείς και να εφαρμόσεις τέτοιου τύπου μέτρα και καταστάσεις, να μην ακολουθείς πάντα τον ηθικό και τον σωστό δρόμο. Άλλωστε είναι συνηθισμένοι, και αυτό είναι ένα από τα κακά αυτής της ιστορίας. Έχουν γαλουχηθεί σε πολύ σκληρά μέτρα και πολύ σκληρές αποφάσεις, εγκληματικές αποφάσεις, οπότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν και μικρότερα εγκληματάκια. Ο Άδωνης μιλάει τώρα στη Βουλή, όμως εμείς δεν θα τον ακούσουμε από τη Βουλή, αλίμονο. Θα τον ακούσουμε από μια χθεσινή εκπομπή, πώς τοποθετήθηκε για ένα κομβικό θέμα. Και μακάρι, κύριε Παπαδάκη, εύχομαι να γίνετε πρωθυπουργός, να νομοθετήσετε εσείς, να μπορείτε να δίνετε 3.000 ευρώ κατώτερο μισθό. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία 586 μπορεί να δώσει. Να κάνουμε τώρα. Έτσι απλά και έτσι ωραία, μέσα σε τρεις λέξεις, τέσσερις, τι να κάνουμε τώρα, συμπίκνωσε όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες. 586 μπορεί να δώσει, τι να κάνουμε τώρα, προχωράμε κανονικά. Είναι μια αντίληψη αυτή, την έχουν άνθρωποι που είναι βολεμένοι, που δεν τους αγγίζει καθόλου το 586 ευρώ και από ό,τι μπορούν να έτσι έχουν φτιάξει τη ζωή τους, δεν θα τους αγγίξει και ποτέ. Είναι επιφανείς άνθρωποι του τόπου, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί που υπάρχουν στο δημόσιο λόγο, γιατί μπορεί να είναι και κάποιος που δεν ανήκει στο δημόσιο λόγο, δεν μας αφορά, δεν τον ξέρουμε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι συμβαίνει, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί δεν λέμε το ίδιο και για τις δόσεις δανείου? Γιατί δεν λέμε ότι εκεί δεν μπορεί κάποιος να σηκώσει ένα δάνειο 6 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα, 700 ευρώ, ανάλογα 1.000 ευρώ που έχουν αρκετοί εκεί? Γιατί δεν κάνουμε κάτι και σε αυτό, διότι λέγαμε και πριν, ο μισθός του αρχηγού ΓΕΘΑ είναι πια 1.870 και του Προέδρου του Αρείου Πάγου νομίζω 3 χιλιάρικα. Να δεχτούμε κάποια στιγμή, έτσι θεωρητικά και υποθετικά, όλοι να ρίξουμε πάρα πολύ τα επίπεδά μας, τα οικονομικά, και να είναι αυτοί οι μισθοί. Αν ο αρχηγός ΓΕΘΑ έχει ένα δάνειο 600-700 ευρώ, αυτό γιατί δεν πέφτει, εφόσον ο μισθός έχει φτάσει στα μισά? Γιατί δεν πέφτουν και όλα τα υπόλοιπα στα μισά? Αντί αυτών, αυξάνονται τα επιτόκια τραπεζών, καρτών, αυξάνονται οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, στα ράφια ή οπουδήποτε. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη ευκολία αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται να σώσουν τον τόπο λένε: τι να κάνουμε τώρα, όταν πρόκειται για τα 576 ευρώ, 586 πόσο είναι, έτσι κι αλλιώς μεικτά είναι, τα καθαρά είναι γύρω στα 400 και προσπερνάμε και συνεχίζεται η κουβέντα, μια όμορφη κουβέντα για το καλό του τόπου, για το μέλλον, πόσο ωραία θα είναι τα πράγματα, ευτυχισμένοι όλοι, σε ένα παράδεισο θα τρέχουμε σε μια ανεπτυγμένη Ελλάδα γιατί θα έχουν έρθει και επενδύσεις και όλες, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που μας λένε όλοι αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή, μα καμία όμως απολύτως σχέση με την πραγματική ζωή. Ναι. Μπράβο. Ό,τι θα σου πω, αν είσαι καλοσύνη, αγαπητέ φίλε, να τα μεταβιβάσεις εκεί στο Θήμιο και στα αφεντικά σου εκεί μέσα σε όλους σας. Μπορεί, αλλά μπορεί να σε γράψω και στα μπιά μου. Όμως και εγώ, ρε μαλάκα! Όμως και εγώ, αντιγράψω, ρε μαλάκα! Εσύ και ο του Κουρνιακό σου, μαλάκα! Δεν μιλάτε ωραία. Ε, όλο του Κουρνιακό σου! Δεν μιλάτε ωραία. Του Κουρνιακό μου ποιο, το οικογενειακό εισόδημα, το οικογενειακό επίδομα, αυτά έχουν αγαπηθεί ήδη, άστα. Όλοι σα! Μήπως θα σας άρεσε να πάμε κάτω στο λιμάνι όλοι μαζί μαζί, είναι λίγο μακριά το λιμάνι πια. Ναι, ναι. Να πάμε ναι, αλλά προτιμώ να σου είναι εύκολο να πάω εδώ απέναντι στο πάρκο, στο άλσος του Συγκρού. Όλοι σας, όλοι σας. Όλοι τι. Γαμίστε. Α, μακάρι αγαπητέ, αυτό θα σου πω μόνο, μακάρι, γιατί άμα δεις και κάτι ωραία γκομενάκια που έχει φέρει εδώ πέρα ο Χατζη Νικολάου, μακάρι να γαμίσταν όλοι. Αποστολή. Έλα. Χρόνια και ζαμάνια. Πριν όταν ξεκίνησε την εκπομπή από το άλλο σταθμό, ναι. Έβγαινα και σου έλεγα κάθε μέρα ότι είμαι χουντικός. Θυμάσαι που σου έλεγα σου το Χούντα του Παπαδόπουλου. Τέλεια, τώρα τι είσαι. Τώρα είμαι πρόεδρος κόμματος που κατέβησα για κόμμα πρώτη του μηνός Νοεμβρίου. Σε μια εβδομάδα περίπου τελειώνει και θα λέγεται Έλα Δεξιά. Θα ακούς. Τους είχα τους μαλάκες ακροατές, εγώ από την αρχή δεν άργησα. Τους βρήκα αμέσως, ε. Χαίρομαι γι' αυτό. Όποιος βουλευτής πάει και ψηφίσει αυτό το έκτρωμα, αυτό το εξάπλωμα που λέγονται νέα μέτρα. Αρκετοί θα πάνε, μην ανησυχείς. Δεν θα έχει, σωστό. Δεν θα έχει μόνο πολιτικές ευθύνες, θα έχει και ποινικές. Και αν αυτή τη στιγμή όλοι οι θεσμοί είναι διαβρωμένοι και μιλώ. Τι να το κάνεις του ποινικές, παιδί μου. Για τη δικαίωση. Που θα έχει ποινικές ευθύνες. Το λέει. Δικό σου είναι και ο κώδικας, δικές τους και ευθύνες. Χαιστήκανε. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Πού πατάνε. Κοινωνικές είναι το θέμα. Το άμα θα τον βρεις έξω, να μην κάνεις την κότα την επόμενη φορά. Το λαρέ. Πατάνε. Άμα δεν τον βρίσκεις έξω, να πας να τον βγάλεις έξω. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια. Σήμερα με ικανοποίησες πάρα πολύ. Με τι έκανα. Με την παρομοίωση που έκανες στην Όλγα την Τρέμη, σαν κινούμενο σε μετός. Παρακαλώ. Real News. Ναι. Σταθμός. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Από τη Μαλακάσα μέχρι τον Οροπό δεν πιάνουμε. Το ήξερα. Το ήξερα ότι γινόταν στον Οροπό. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Ναι. Mm. Και είπε πως πιάνουμε σε κάποιο άλλο. Και στην Τζακώνα. Στην Τζακώνα. Ξέρετε γιατί. Ναι. Γιατί έχει τρυπήσει η Γράνα. Γράνα. Γράνα. Γράνα. Γράνα. Πώς... Που σημαίνει υδραγωγός. Που σημαίνει υδραγωγός. Που καταστρέφει το νερό. Το έδαφος. Δεν άκουσα, δεν σας ακούω καλά. Γράνα. Γράνα. Γράνα. Γράνα. Μήπως πιάνει από Λαμία. Τώρα με κοροϊδεύεις. Όχι, μήπως πιάνει από το 92,1. Α, τώρα σε κοροϊδεύω, νωρίτερα δεν. Εντάξει. 92,1, μήπως πιάνει τη Λαμία στο σταθμό. Εσύ θα μου πεις, εγώ εσένα ρωτάω. Και εγώ εσάς ρωτάω, που είσαι στον δρόμο. Πηγαίνει λίγο πιο εκεί να μου πείτε αν πιάνει από Λαμία. Πού να ξέρω, εγώ είμαι από εδώ. Εγώ ξέρω κάτι νούμερα. Εσείς θα δοκιμάσετε. Εδώ που είμαι τώρα έχω το σταθμό, άκου. Πού είστε τώρα. Τώρα είμαι στο Σύριο. Αμάν. Και φτάσατε στο Σύριο. Τα λέει ο Γιακόπουλος. Πώς? Προσέξτε, μην κάνετε λάθος. Εγώ την έχω πατήσει στο Σύριο. Αν μπείτε μέσα, να θυμηθείτε από πού μπήκατε. Εγώ βγήκα από την άλλη και αντί για Λαμία ξαναγύρισα Αθήνα. Ποιος είσαι, είμαι. Εγώ είμαι. Ποιος? Ο Τζούλης ο Μπαρτζόκας. Ποιος είσαι? Ο Τζούλης ο Μπαρτζόκας. Α, είναι αυτός. Είναι αυτός που κάνει τις μπουλές τις μαλακίες. Ο μαλάκας. Εγώ είμαι. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια να σου δώσω. Να είστε καλά. Πρέπει να γιώσει, εγώ δεν θα σε ρωτήσω να πιάσω το σταθμό και εσύ με κοροϊδεύει. Μπα, γιατί θύχτηκε και του άλλου του ψήφισε τόσα χρόνια για να σε σώσουν. Και σε κοροϊδέψανε. Εκεί δεν θύχτηκε. Όχι. Απλά πήγες και ξαναψήφισε. Εγώ σε πείραξα. God bless you. God bless America. And... Ζήτω η Έλλας. Ζήτω η Έλλας, λέει ο πρόεδρος Ομπάμα. Τον ακούσατε, όχι η Έλλας, αλλά δεν πειράζει, το συγχωρούμε. πατριώτης κι αυτός και καλορίζικος και σιδεροκέφαλος εκεί για το καλό όλου του πλανήτη. Με αυτά τα θετικά φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Όλα να πάνε καλά το βράδυ, αν έχετε κουράγιο πηγαίνετε να κάτσετε έξω από τη Βουλή, υπάρχει λόγος, αλλά να μην είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλοί τόποι που μπορεί να κάτσει κανείς και πολλές μέρες, όχι μόνο μια μέρα, γιατί αν πηγαίναμε όλες τις άλλες δεν θα χρειαζόταν μάλλον να είχαμε φτάσει στη σημερινή. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο και μέχρι τότε Λαός. Γεια σας. Ναι, ναι, να σας πω, είμαι πολύτεκνος, έχω 5 παιδιά. Καλά είναι. Να δώσω 3-4 και να μου μείνει ένα, ρε παιδιά. Τι θα... Μα τι τα θέλεις κι εσύ, ας έβαζε μια σακούλα σούπερ μάρκετ άμα δεν είχες καπότα. Μάλιστα. Μάλιστα τώρα δεν τα σκεφτόσουν αυτά τότε. Τι να κάνω, αφού είμαι καρπερός, ρε παιδάκι. Είσαι καρπερός, είσαι καρπερός, να ρίχνεις τον καρπό σου, τι λέει, κάνεις την τόλετα πρέπει να το ρίξεις αλλού. Να είστε καλά. Πλήρωνε τώρα. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ωραία. Θα ήθελα να σου πω ότι αν πάρθουν αυτά τα μέτρα, θα πρέπει δίπλα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη να στηθεί το μνημείο του άγνωστου συνταξιούχου, του άγνωστου ιδιωτικού υπαλλήλου και δημοσίου, του άγνωστου βιοτέχνη και επαγγελματία και ούτω καθεξής. Ναι. Δεν έχεις. Ελά. Ναι, εντάξει Λιδία, γιατί μιλάω στο τηλέφωνο το άλλο. Θα τα πούμε, γεια. Εγώ ποιος είμαι, που το κλείνει ο άλλος. Λοιπόν, είστε Αποστολής. Ναι. Α, έλα, γεια σου. Λοιπόν, φίλε, σε παίρνω τηλέφωνο 15 μέρες τώρα. Και δεν υπάρχει στο τηλέφωνο αυτό, έτσι, από περιέργεια τώρα. Δεν είσαι στο τηλέφωνο αυτό, λείπεις. Λες μία με δύο. Τι δεν είμαι, μία με δύο είμαι εδώ. Πάντα σε παίρνω, δεν είσαι, αποκλείεται. Αφού σε παίρνω συνέχεια. Με όλους τους υπόλοιπους πώς μιλάω. Τώρα μόνο. Παραδόξως σήμερα άνοιξες γραμμή. Εγώ, όχι, απλά στο λέω. Μπορεί να μην έτυχε να πιάσει γραμμή εσύ. Εντάξει, λοιπόν. Σε πήρα, δίνεις αυτή τη. Έχεις ένα τράκτορα. Α, ναι. Είναι έτσι, δικό σου είναι. Δικό μου είναι, ναι. Α, μπράβο, γι' αυτό σε πήρα. Στο ίντερνετ το έχω βγάλει. Έχεις δίκιο. Έλειψα κι εγώ κανένα δύο μέρες. Μπορεί να άρχισε να πήρες τότε. Όχι δύο μέρες, σου μιλάω με όλη την ειλικρίνεια. Σε παίρνω δύο εβδομάδες. Εντάξει, μην τσατίζεις. Εντάξει, δεν σου λέω ψέματα. Την αγγελία την έβγαλα. Έχει ημερομηνία νομίζω εδώ. Κάπου έχει για το αληθές. Τέλος πάντων. Άστο αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Να, 19 δεκάτου. Εντάξει, τώρα μην κολλήσουμε εκεί. Εντάξει, πάμε στο διατάφτα. Πάμε στο διατάφτα. Υπάρχει διατάφτα, υπάρχει και επιτάφτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εσύ είναι ταύτα. Εσύ λες, καταρχήν πρέπει να τις έχεις κάνει επισκευή, έτσι. Γιατί λες 355.000 χιλιόμετρα. Έχω κάνει επισκευή, δηλαδή έχω κάνει. Και να ξέρω και μόνος μου, βέβαια, αλλά μην ανησυχείς αυτό. Θα πάρεις μπεργέτη πράγμα. Είναι καλό πράγμα, έτσι. Είναι μπεργέτη. Είναι του 2000. Δηλαδή στο λόγο της τιμής σου. Ναι. Στο λόγο της τιμής της δικιάς μου. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Στο λόγο της τιμής μου λέμε συνήθως. Λοιπόν, πες μου που βρίσκεσαι εσύ καταρχήν. Πες μου που βρίσκεσαι. Εσύ είσαι επαγγελματίας. Κοίταξε, το θέλω να πάρω και για να κουβαλάω ξύλα. Θέλω Βουλγαρία-Ρουμανία. Όπα, κάτσε, περίμενε. Ξύλα ή θες να κάνεις και τίποτα να βγάλεις έξω πράγματα. Κοίταξε, και δουλειά θα. Εγώ θα βγάλω άδεια, ήδη την ετοιμάζω εταιρεία στη Βουλγαρία. Α, μάλιστα. Δεν πιστεύω τίποτα βρωμοδουλειές. Όχι, φίλε, όχι. Εγώ αρκονικά και τέτοια φίλε, δεν έχω πρόβλημα, απλά θέλω να το ξέρω. Όχι, δεν είναι. Σωστά, τίμια πράγματα. Δεν είμαι για πονηρίες και τέτοια. Αν και εσένα δεν σε πειράζει στην προκειμένη. Εσύ το πουλάς, καθαρίζεις. Εγώ το πουλάω, ναι, να καθαρίσω θέλω. Να καθαρίσω γιατί έχει πολύ βρώμα πάνω τα μάξι. Τι έχει? Τίποτα. Είναι μια χαρά, λέω, καθαρό. Ναι, όχι, καθαρό εννοώ από πλευράς εταιρείας σου. Και από εταιρεία μου και μέσα, δηλαδή δεν έχει στοχοποιηθεί πάνω από 5 φορές στην αστυνομία, τίποτα. Λοιπόν, ωραία. Δηλαδή, άμα θέλω να το δω, που το έχεις κάθετε τώρα το αμάξι ή δουλεύει? Το έχω κάθετε. Το έχω πάρει μια ειδική πολυθρόνα κουνιστή και το έχω κάθετε. Τώρα θα μιλήσουμε σοβαρά γιατί μου λέει. Έλα τώρα να μιλήσουμε και σοβαρά. Θες να μιλήσεις σοβαρά. Με παίρνεις τηλεφωνικά να πάρεις τον τράκτορα, με τσατρίζεις τώρα. Θα σου δώσω τον τράκτορά μου. Τι είμαι να σου δώσω τον τράκτορά μου? Ο τράκτορας και η γυναίκα, φίλε, δεν δίνονται. Δεν μπορώ να σε καταλάβω και δεν. Δεν δίνω τράκτορα, αγάπη μου, σου λέω. Κάτι παρουσιάζει το τηλέφωνο και δεν. Δεν τον αφήνω τον τράκτορα εγώ από τα μάτια μου, ρούπι. Αν το θέλεις τον τράκτορα, θα τον πάρεις μαζί με μένα. Και να ξέρεις ότι έχω και ανώμαλες ορέξεις. Μου τα λέει και ο Τράγκας. Λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω συμφωνία και συζήτηση έτσι όπως μου τα λες. Δεν μπορώ να το συζητήσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Εγώ για την επικοινωνία το έκανα βασικά. Γεια σου, φίλε μου. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω και τράκτορα. Τώρα μαλακίες. Απλά δεν μου μιλάει κανείς, δεν μου παίζουν και είπα να μιλήσω με κανέναν άνθρωπο. Εντάξει, γεια σου. Όχι άλλους φόρους. Όχι άλλες μειώσεις. Όχι άλλες απολύσεις. Τότε έχω την Ευρώπη γι' αυτό. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση η οποία θα είναι κοφτή. Θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος? Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμπόλο, πεθύνω, στα βάσες του Μουρίνο. Εμπόλο, Μουρίνο,